studio, spokój, DJ Sleep. Na pół etatu, drogowskazy, DJ Sleep. Nie ma skróconych dróg, ja tylko szukam drogowskazów. Tracę grunt pod stopami, nie czuję błogostanu i gubię się, chcąc ciągle więcej. Każdy ruch ma nieodwracalne konsekwencje. Twardy krok na próg maskuje troski w nas. Niosę swój krzyż na sercu, mów mi polski nas. Ta sama twarz, co rano zmienia się tylko tło. Pętla czasu zamyka się w krąg. Stop, stop. Buduję swój zając w tym pierdolniku trudów. Mam dość prania brudów na śmietniku uczuć. Mogę mieć szmaty z lumpeksu i puste kiermany. Jak mam zdrową rodzinę i czas dla nich, za hajs dla nich, to bym się sprzedał i co? Banda ciotna zwie mnie kurwa pedałem i co? Każdego da się kupić, to tylko kwestia ceny. Poświęcenie to kwintesencja przemyśl. Każdego dnia, każdy to zawsze. Zagubieni w labiryncie codzienności. Myśli licznym arsenałem przed siebie wytwalam. Przed siebie wytwalam. Każdego dnia, każdy to zawsze. Zagubieni w labiryncie codzienności. Nie wszystko co ci mówi większość. To dla ciebie dzieciaki. Jest mądre. Jest ciemno. Drogę wyciecają gwiazdy. Jak każdy dziś zaliczam na zmiany. W roty upadki jest jasno. Słońce wstało razem z tobą. Zawsze budzi mnie twój głos. Chociaż nie zawsze jesteś obok. Jest łatwiej. Znika smok nad miastem. A zakręty nie wydają się już być tak straszne jak kiedyś. Wracam na dobry kurs, mała. Przejdziemy tą drogę, bo za plecami już dramat mamy. Jebane wiraże, pierwsze kłótnie i rozstania. Setki wrażeń zamknięte w tych czterech ścianach. Plątanina uczuć, gąszczo przeżyć. Obieram kurs, jedyny plus to, że wiem jak go przebyć. Jest parę bodźców, które pchają mnie przód. Pobudzają puls, dają luz, uczą czuć. Pokazują, że nie zawsze jest ważne to, co widać na pierwszy rzut oka. Kumasz chłopak. Każdego dnia, każdy to zawsze. Zagubieni w labiryncie codzienności. Myśli licznym arsenałem przed siebie wytwalam. Przed siebie wytwalam. Każdego dnia, każdy to zawsze. Zagubieni w labiryncie codzienności. Nie wszystko co ci mówi większość. To dla ciebie dzieciaki. Jest mądre. Jest duszno, wycieram pot z czoła. Myślę, ile kroków postawić jeszcze zdołam. Jest zimno, przełykam ślinę i klękam. Wylewam ból z siebie w tych kalekich piosenkach. Zimną krwią na rękach liczą plany na jutro. Cartier Omega, kurwy, palmy i futro. Ja z drżeniem palców odgarniam włosy z czoła. Wiążę koniec z końcem i się podnoszę z kolan. Jest głucho, słyszę własne sumienie. Statyw ja i Mike i ciasne pomieszczenie. Jest głośno. Nad ranem tańczysz na barze. Piszę palcem na skórze grzechu tatuaże. Miejski krzyk, szósty zmysł, światła miasta. Błędy uczą jak żyć, gdy padasz na twarz. Pierdolę wasz świat z tabloidów wycięty. I znikam w szarym tłumie, bo jestem nieprzeciętny. Każdego dnia, każdy to zawsze. Zagubieni w labiryncie codzienności. Myśli licznym arsenałem przed siebie wytwalam. Przed siebie wytwalam. Każdego dnia, każdy to zawsze. Zagubieni w labiryncie codzienności. Nie wszystko co ci mówi większość. To dla ciebie dzieciaki. Jest mądre.